Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Mart Çarşamba. Yıl 2021, ay 3, gün 69, Kasım 123. 1442 Hicri, Recep 26, 1436 Rumi, Şubat 25. Miraç Kandili. Günün tarihi. 22 yıl önce bugün, 10 Mart 1999'da şair ve yazar Salah Birsel İstanbul'da vefat etti. O 101 yıl önce bugünse, yani 10 Mart 1920'de sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Pars İstanbul'da doğmuştu. Kenan Pars'ın vefatı 10 Mart 2008, gene İstanbul. 102 yıl önce bugün ise 10 Mart 1919'da Çin'de kölelik resmen kaldırıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andre Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mercedes Sosa'dan Todo Cambia, Her Şey Değişir adlı şarkıyla yaptık. Onun bir bölümünü çaldık. Biliyorsunuz bu kadın hakları, Uluslararası Kadın Hakları Günü dolayısıyla Eduardo Galeano'dan kitabından da kadınlarla ilgili parçalar seçiyoruz bu hafta boyunca. Öyle gidiyoruz. Daha önce militan kadın, terzi kadın ve tehlikeli kadın bölümlerini okumuştuk. Daha doğrusu şimdi tehlikeli kadın bölümünü okuyacağız. Mercedes Sosa bu şarkıda diyor ki her şey değişir yüzeyde, derinde de her şey değişir. Değişir düşünceler. Bu dünyada her şey değişir. Mevsimler değişir yıllar geçtikçe. Bir çobanın sürüsü değişir. Böyle değişirken her şey, benim değişmem garip değil. En parlağın bile değişir ışıltısı evden ele geçtikçe. Yuvası değişir bir kuşun, bir aşığın duyguları değişir. Yolu değişir seyyahın, ne kadar acı verse de. Böyle değişirken her şey, benim değişmem garip değil diyor. Kürkü değişir cadının, bir yaşlının saçları değişir. Böyle değişirken her şey, benim değişmem garip değil. Fakat değişmez benim sevdam, ne kadar uzakta olsam da. Ne hatıraları değişir, ne de acıları benim halkımın, benim insanlarımın. Dün değişen şey elbet yarın da değişmeli. Ben de değişiyorum böyle bu uzak topraklarda. Değişir, her şey değişir diyor Şilili. Julio Neumhauser askeri darbe sonrasında, faşist Pinochet darbesi sonunda diktatörlükle yönetilen ülkesinden kaçtıktan sonra 1982'de yazıp bestelemiş bunu. Julio'yla çok benzer bir kadere sahip olan şarkıcı Mercedes Sosa da hem Arjantin'de hem de bütün dünyada güçlü sesini yanı sıra insan hakları için verdiği mücadeleyle, toplumsal duyarlılığıyla çok tanınan bir sanatçı. Arjantin'de askeri darbe sonrası 1976'da sahnede konser verirken gözaltına alınmış, Arjantin'de şarkı söylemesi yasaklanmış ve ardından da sürgün edilmişti. Bu dinlediğimiz, bir bölümünü dinlediğimiz Todo Cambia, Her Şey Değişir şarkısında ülkesinden çok uzaklardayken seslendirmişti. Şimdi Eduardo Galeano'nun tehlikeli kadınına bakalım. Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tehlikeli Kadın. 1976 Kasım'ında Arjantin askeri diktatörlüğü Clara Anahi Mariani'nin evini kurşun yağmuruna tutup onun ana babasını öldürdü. Ondan da bir daha haber alınamadı ama o günden beri Buenos Aires Bölgesi İstihbarat Müdürlüğü'nün asi suçlulara ayrılan bölümünde onun ismine rastlanıyor. Clara'nın fişinde şöyle yazıyor. Aşırılık yanlısı. Clara bu şekilde fişlendiğinde henüz 3 aylıktı. Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne kısaca göz atalım şimdi. 1876 yılında bugün Graham Bell ile yardımcısı Watson insanlığın ilk telefon görüşmesini yaptılar. Tarihin bu ilk telefon konuşmasında Bell, diğer odada bulunan Watson'ı arayarak "Bay Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum." demişti. 1910'da bugünse Hollywood'da çekilen ilk film In Old California, Eski Kaliforniya'da adlı film gösterime girmiş. Kısa film bu. David Wark Griffith tarafından çekilen bu 17 dakikalık sessiz film, yönetmenin Hollywood'u bir ziyareti sırasında çok güzel bulması nedeniyle burada çekilmiş. Film Kaliforniya'nın Meksika'ya ait olduğu dönemi anlatıyormuş. Sonunda ilhak olacak zaten. Hollywood'da zaten güzel bir yer olmaktan çıkıp bir platoya dönecek. Evet, büyük bir platoya ve orada da bu ilk uzun sesli filmi de, yani şeyde ilk önemli filmini de gene David Griffith çekecek ve ırkçılık üzerine, Ku Klux Klan'ı öven bir film çekecekti. Birth of a Nation galiba, değil mi o da? Birth of a Nation, bir ulusun doğuşu. Evet. 1955'te bugünse Ankara Radyosu'nda yayınlanan Daldan Dala, yayınlanan Daldan Dala programındaki bir monolog dikkat çekmiş. Milletvekillerinin küçük düşürüldüğü iddiaları gelmiş. Buna da cevap vermiş Devlet Bakanı Doktor Mükerrem Sarol. Bu monologu ben yayından önce bizzat kontrol ettim ve programın kaldırılmasını gerektirecek bir husus olmadığını açıklamış. Erdoğan Çaplı hazırlıyor, ünlü yayıncı, radyocu, bu programı ve programa devam kararı verilmiş. Monologda ne geçiyormuş peki? Bir milletvekili adayı halka hitap ederken kendim için bir şey istemiyorum, tek isteğim ölünceye kadar milletvekili kalarak millete hizmet olduğunu, bunu alaylı bir dille açıklıyormuş. Bu böylece bu meselede kapanmış. Soruşturma açılmamış. 1972 yılında bugün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarını onaylamış. Bu kısa süre sonra Mayıs'ta, 3 Mayıs'ta 1972'de gerçekleştirilecektir zaten. Ve mecliste, 6 Mayıs sanırım. 6 Mayıs, evet. 6 Mayıs. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararı uygulanacaktır işte. Evet, bugün şimdi haberlere geçebiliriz. Bir de duyuru yapalım. Bugün 9-9.30 arasında konuklarımız olacak. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, İKSV'nin yeni yayınlanan kültür politikaları raporunu konuşacağız. Ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat. Yani kültür, sanat, ekolojik dönüşümde nasıl bir rol oynayabilir sorusunun cevabını arayan bir rapor bu. ve raporun yazarı da konuğumuz olacak. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Hande Paker'le de görüşeceğiz. Bu arada 9-9.30 dediniz. O sırada tabii Cengiz Bey ile köşemiz olacak. 9.30-10 arası. Yanlış söyledim. Artık 9.30-10, özür dilerim, düzeltiyorum. Ve şimdi şey yapalım. Haberlere bakalım. Çok insanlık için muazzam önemli bir haber var. Yani en önemli şey dünya üzerinde insanlık için uzun vadeli daha önemli bir meydan okuma yok ki iklim değişikliğinden dolayı. Ve John Kerry de Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi, iklim temsilcisi John Kerry de Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında birlikte çalışarak bütün dünyadaki önemli ekonomilerin hemen iklim hedeflerini yerine getirilmeleri için çalışmaya girişeceklerini söylemiş. Hatta bir not atmış John Kerry de Twitter hesabı üzerinden. En önemli şeyi hızla yapmamız gerekiyor diye. Burada da anahtar kelime zaten hızlı olması. Yani bu noktada en önemli kavramın hızlı harekete geçilmesi olduğunu belirtiyor Bill McKibben de Twitter hesabından. Rusya ve Çin de buna uygun şekilde ayda ortak bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladıklarını açıklamışlar. İşte bu da BBC'den geliyor. Yani iklim değişikliğinin falan o kadar acelesi yok, bekleyecek. Öncelikle uzayın fethi önemli. Rus uzay ajansı Roscosmos. Türkiye ortak olmamış mı? Türkiye'nin aya çıkma planları var. Onun bağımsız hedefi var. Aya çıkma hedefi. Vuracaktı değil mi Türkiye? 2023. Evet. Bir de füzeyle vuracak. Yani plan da o. Evet. Sert iniş. Sonra da yerleşim falan işte. Yani Roscosmos bir açıklama yapmış. Çin Ulusal Uzay Dairesi CNSA ile ayın yüzeyinde ve veya yörüngesinde deneysel araştırma tesisi oluşturmak için anlaşma imzalamışlar. Çok heyecan verici. Yani proje tüm ülkelere, ilgili ülkelere ve uluslararası ortaklara da açık demişler. Bir yandan da Rusya'da Navalny meselesi devam ederken müthiş bastırmalar, muhalefeti ayaklanan Rusya'dan çeşitli kademede insanlar var, bastırılıyor. Çin'de de uluslararası sözleşmesi, soykırım sözleşmesine aykırılık iddia edilmesi artık bir şey olmaktan çıktı ve tümüyle 5 önemli konu var soykırım sözleşmesinde. 5'ini birden çiğnemekte olduğu tespit edilmiş Çin'in de. Böyle bir sorunu var ama onlar Ay'a gidiyorlar. Böyle bir sorun var. Peki, şimdi dünyanın hemen her yanında işler iyice sarmadan tedbir alabilmek için insanlık olarak son şansımızı kullandığımızı da dünyanın önde gelen bilimcileri art arda uyarı ve araştırmalarla ortaya koyuyorlar. Yetişmek bile neredeyse imkansız hale geldi bütün bu yapılan araştırmaların haberlerine bile. Bırakın okumayı. Yani özellikle de 8 Mart'ta pazar günü. Pazartesi. 8 Mart pazartesi günü yayınlanan en önemli şey iklim krizinin gezegenin tropik bölgelerini insan yaşayabilirliğinin, yani insanın yaşayabileceğinin, adaptabilitesinin sınırlarının ötesine taşıyacağını, eğer çok hızlı hemen tedbir alınmazsa diye, ortak uzay istasyonunu bilemem ama böyle, yani iklim krizi dünya nüfusunun büyükçe bir bölümünün potansiyel olarak ölümcül şartlara tabi kıldığını gösteren çok önemli bir araştırma Nature Geoscience adlı itibarlı dergide yayınlandı. Princeton Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı, onun başlarında, araştırmanın başında da Yi Zhang diye bir Çin kökenli olduğunu adından tahmin ettiğim bir şey. Şunu söylüyor, yani ortalama vücut ısısı insanların 36,5-37 derece Celsius'ta görece olarak istikrarlı. Ama tenimiz, derimiz bu iç vücudun iç ısısının akışına imkan verecek şekilde, akıp gitmesine imkan verecek şekilde daha serin. Ama wet bulb temperature dedikleri, yani ıslak termometreyle yapılan ölçümlerde 135 dereceyi geçtiği anda, yani hem sıcaklığın artması hem de nemin beraber rutubetin artması sonucunda ten koruyamıyor vücudu ve böylece potansiyel olarak ölümcül sonuçları çıkıyor. Evet, yani kendisini serinletemiyormuş. Serinletemiyor, evet. Bunu daha önce James Hansen, büyük iklim bilimci James Hansen, çok ayrıntılı bir şekilde uzun yıllar önce yazmıştı. Radyoda da okumuştuk ama şimdi yeni araştırma bunu doğruluyor ve bu da şunu demeye getiriyor. 1,5 derecelik bir endüstri çağına göre, endüstri öncesi çağının 1,5 derecelik sıcaklık artışının olması halinde çeşitli şeyleri ölçmüşler. Yani bu ilk defa yapılan bir araştırma. Dünyanın %40'ının yaşadığı insanlığın aşağı yukarı tropik bölgelerde çok ciddi sonuçları olabilir. Yani 40 derece kuzey, 20 derece kuzey ve 20 derece güney enlemleri arasındaki bölgede, Princeton araştırması burada yapılmış ve dünyanın %40'ı, işte söylediğim gibi, burada yaşıyor. Hatta bu genç, nispeten genç bir nüfusu olduğu için ileride 2050'ye gelince, bundan 30 sene sonra, yarısı dünyanın burada yaşıyor olacak. Ve bu bölgede yaşayan insanların bulunduğu ülkeler Meksika, Libya, Hindistan, güneyde de Brezilya, Avustralya'nın kuzey bölgeleri, Madagaskar, Hint Okyanusu. Burada yaşayan insanlar büyük bir tehlike altında, hemen harekete geçilmezse. Uzayla uğraşmak iyi tabii, uzaya göndermek, ama asıl sorun orada değil galiba anladığım kadarıyla. Ve hayat insan bedeninin dayanabileceği sınırların ötesine taşmak üzere net olarak ortaya çıkıyor. Bu haber çıkmıştı işte. Hatta Orta Doğu'nun da önemli kısımları, işte Abu Dhabi, Dubai, Doha, İran'ın kıyıları, Suudi Arabistan'ın bazı kesimleri ve işte biraz önce söylediğimiz gibi Çin ve Hindistan için bile belli bölümlerinde büyük riskler meydana getireceği söyleniyor. Yani şöyle bir şey yapılmış, ölümcül nem ve sıcaklık oranlarının bir arada olduğu görülen şeylerde sayı, olaylar 40 yılda ölçülmüş, 1979'da 2017 arasında, ve yaklaşık 3 milyar insan, yani dünya nüfusunun %2 ne kadar ediyor? 40'ı gibi bir şey. Hatta evet, biraz daha fazla. Yarısına yakın, evet. Yani bu tarihi sıcaklık daha önce 6000 yıldan beri insanlığın hayatta kalmasına ve hatta kendine görece bir refah sağlamasını sağlayan şartların ortadan kalkacağını gösteriyor. Yani bayağı ölümcül bir tehlikenin çok yakın olduğunu gösteren yepyeni bir araştırmayı çeşitli yerlerden okumak mümkün. Nature Geoscience dahil, Guardian gazetesinde de ayrıntılı hesapları vardı. Muazzam riskler yani çıkıyor. 3 milyar kadar insan son 6 bin yıldan beri hayatta kalmasını mümkün kılan tarihi sıcaklık limitlerinin ötesine itilecek, yani itilebilecek eğer tedbir alınmazsa. Tabii bir de başka bir şey var. Bir başka COVID-19 ve pandemilerle ilgili de yepyeni bir araştırma çıktı. Yeni bir uluslararası koalisyon, çeşitli ülkelerin katıldığı ve Dünya Sağlık Örgütü nasıl sürekli tedbirlerin artırılmasını, devam ettirilmesini söyleyen bir ardından açıklamalar yapıyor. Ama ona uygun şekilde Harvard T.H. Chan Okulu Kamu Sağlığı bölümünden bilim insanları açıklamışlar ki yani pandemileri kaynağında önleme, durdurma koalisyonu diye bir kuruluş. Çok önemli, çok sayıda sağlık uzmanını ve çevre örgütünü bir araya getiriyor, temsilcilerini. Onların yaptığı açıklama da yani insan küresel insanlığın kendi sonucu, yarattığı bir sonuç, bir kriz diyor bu COVID-19 pandemi krizini ve doğayla olan kırılmış ilişkilerinin, bozulmuş ilişkilerinin iyileştirilmesi bir sonraki pandemi önlemekte kilit rol oynayacaktır. Eğer önlem alınmazsa aynı hatayı tekrarlamamız riski büyük diyor. Yani yeni pandemilerin önlenemez, yeterince şey yapılamayacak, karşılanması güç pandemilerin ortaya çıkması mümkün diyorlar. Öyle bir durum var. Yani çok daha büyük bir siyasi karar mekanizması, kararlılık gerekiyor, daha doğrusu liderlik gerekiyor ve yatırım gerekiyor. Yatırım deyince de bayağı uyarmışlar, açık bir mektup yazmışlar bu koalisyon. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre üyelerine de yönlendirilen bir mektup bu. Eğer gelecekteki pandemilerin, salgınların masrafını düşünüyorsak, bu çok çok ölçülemeyecek kadar küçük bir şey şimdi pandemi olmadan araştırmaya yatırırsak ve tedbire olur, yoksa altından kalkılamaz. Maddi ve manevinin yanı sıra maddi olarak da altından kalkılamaz diyorlar. Bu da önemli çok. Yani aynı hatayı tekrar edeceğiz diyorlar. Bu da Common Dreams'den aldığımız bir haberdi. Bir de saatli bombadan bahsedebiliriz gene. 370'in üzerinde sivil toplum kuruluşu, gruplar iklim saatli bombası patlamadan durdurulması için, yani hem yerli halkları korumak hem de dünya halklarını uzun vadede, biraz daha orta vadede iklim dolayısıyla dünya halklarını, insanlarını da mahvedecek olan Line 3 diye adlandırılan, yani petrol boru hattı, 3 numaralı petrol boru hattı için derhal iptal kararı çıkarması gerektiğini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bir kez daha hatırlatıyorlar. Braveheart Society, Cesur Yürek Derneği'nden Faith Spotted Eagle, Benekli Kartal diye bir yerli. Yani insan Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde belirleyici bir an bu Line 3 denen petrol boru hattına karşı mücadele demiş. Hem kutsal kabilelerimizin kutsal egemenliği altındaki kutsal topraklara saygı göstermek, hem de muazzam bir yanlışı düzeltebilmek ve kutsal yerlerin de hepsinin yıkılmasını ve iklimi de içine alacak şekilde düzeltilmesi gerekir. Ve bunu da hemen yapmak, iklim şeyi diyorlar. Yani saatli bombası teriminde bizzat Winona LaDuke konuşmuş. O da Honor the Earth Derneği'nden, sık sık adını anıyoruz. Dikilen Kaya programlarında Bikem Ekberzade ile birlikte Winona LaDuke önemli bir aktivist, yerli kadın. Line 3'ün en ciddi yakın etkileri yerli halklar üzerinde olacaklar ve onların toprakları ve sularını mahvedecek. Ama asıl Minnesota'daki iklim tehditleri ve gezegen üzerinde kat be kat daha fazla olacak bu petrol boru hattı inşa edilirse. Yani Line 3 bir iklim saatli bombasıdır demiş Leduc. Ve tar sands denilen işte petrol kumulları dünyadaki en pis ve en pahalı çıkarılması, en masraflı petroldür ve bu da 50'den fazla, sadece bu petrol hattının açılması, Line 3'ün açılması 50'den fazla kömür yakıtlı termik santralin yakıtına, emisyonlarına eşit karbondioksit çıkaracaktır diyor ve Biden'a bunun sürdürülmesi mümkün olamaz diyorlar, zorunludur. Keystone XL ile beraber zaten böyle bir karar aldı, Keystone XL'i durdurdu. Şimdi bunu da durdurmak mecburiyetinde bütün insanlık için diye çok önemli açık mektuplar da yazılmış. Bu petrol boru hatları aslında şu anlamda da önemli. Bir, evet, karbon salımı doğrudan. İkincisi, kurtulmak istediğinizde de ciddi sorunlar ortaya çıkaracak. Mesela dün Almanya'da şöyle bir dava söz konusu oldu. Alman hükümeti kabul etti. Nükleer santrallerden Fukushima sonrası, ki o da yarın yıl dönümü. Fukushima sonrası vazgeçmişti Almanya. Ama şirketlerle anlaşma yaptıkları için şu kadar yıl alım yapacağız işte, ya da bu koca koca tabii sistemler bunlar, nükleer santraller çalışmaması durumunda şirketlere para vermek durumunda kaldı. Çünkü siz yatırım yaptınız, bize de garanti verdiniz. Dolayısıyla şimdi kapıyorsunuz ama biz zarar ettik diyerek milyarlarca euro ödeme yapmak durumunda kaldı. Benzer bir şey fosil yakıt şirketlerinin ödenmek durumunda kalacağından hiç şüphem yok. Eğer bu boru hatları daha sonra yapıldıktan sonra, yapılması engellenemezse ya da yapıldıktan sonra kapatılırsa, şirketleri için yine böyle durumlar söz konusu olacaktır. Evet evet, yani bu dünyanın dört bir tarafından neredeyse takibi neredeyse imkansız hale gelen çok sayıda mücadele haberi, bilimsel araştırma raporu geliyor. Bir de gene adını sık sık andığımız bir yerli kadın daha, Tara Houska. O da Enbridge'in, bu işte biraz önce bahsettiğimiz Line 3 şirketinin de, yani o petrol boru hattını da inşa edecek şirketin de, Enbridge'in doğrudan doğruya yeşil badana denilen yalanlarla devam ettirmeye çalıştığını bu işi söylüyor. Yani mesela bankalar Defund Line 3 diye bir kampanya var. Yani fonlamayın 3 numaralı boru hattını. Ama 3 hafta önce başladı bu kampanya ve o tarihten sonra bankaların CEO'ları ve yöneticileri, 600 binden fazla e-mail geldi ve 1500'den de fazla telefon aldılar, durdurun diye bu fonlamayı. Bu kampanyayı başlatanların lideri durumunda Tara Houska. Ve o yazmış ki, Common Dreams'de yazıyor. Yani yazısı orada çıkmış. 18 banka, bu 31 Mart'ta bunu yapmıştık. 18 banka Enbridge'e 2,2 milyar dolarlık kredi veriyorlardı ve yenilenecekti diyor. Ama daha birkaç gün önce öğrendik ki 31 Mart'taki kredi iptal edildi diyor. Tamam. Onun yerine aynı bankalar şimdi Enbridge'e 800 milyonluk bir sürdürülebilirlik, ayakta kalabilirlik kredisi açmış. Bu yeşil badananın en kötü biçimidir, yalanın, yeşil yalanların diyor. Enbridge'e bir sürdürülebilirlik kredisi vermek, ödünç vermek, yani bir silah satıcısına, silah imalatçısına barış kredisi vermek gibi, ya da bir tütün, sigara şirketine de sağlık kredisi vermek gibidir. Yani Enbridge yeni birkaç tane güneş paneli o parayla da bunu, yangını söndürmesi ve milyonlarca varillik petrol kumulunun aynı zamanda akıtması aynı zamanda yürüyemez. Yani bunu duyduğum zaman bu iğrenç yalancılığı ve riyakarlığı midem bulandı diyor. Ve şimdi yeni eylemlere başlıyorlar. Chase, Bank of America, Citibank, TD Bank ve Wells Fargo şirketlerinin hala milyarlarca dolar Enbridge'e kredi verdiğini ve bu Line 3 diye adlandırılan boru hattını imal ettiklerini, finanse ettiklerini söylüyor. Ve birkaç ay içinde de yeni 6 milyar dolara yakın 5.8 milyar dolarlık bir yenileme kredisi de gelecek. Bütün var gücümüzle bunu önlemeliyiz diye büyük bir kampanya başlatıyorlar. Zaten 19 Mart'ta da dünya çapında bir grev olduğunu da hatırlatalım. Bugünlerde her gün bir kez daha söylemek gerekiyor bilebildiğim kadarıyla. Evet, küresel iklim grevi. Küresel iklim grevi. Online veya da nasıl yapılacağını tam bilemiyoruz. Ama ayrıntılarını öğrendikçe ve sizinle paylaşacağımız şüphesiz. Son bir haberle başlığıyla şey yapalım, aradan sonra devam ederiz. Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nin Çevre Bilimleri ve Yönetim Fakültesi öğretim üyesi bir uzman profesör var. Roland Geyer adını taşıyor. O çok net, kısa bir şekilde ortaya koymuş meseleyi. Yani gezegeni kurtarabilmek için hali hazırda, yani şu anda sera gazlarını azaltmak için dünyada kullanılan politikaların, kararların hiçbiri işe yaramıyor. Gezegeni kurtarmak için tek çare var. Fosil yakıtları tümden yasaklamak olduğunu son derece net, özlü bir dille koyuyor ve bugüne kadar tarihte neler yaşanmış, işte ozon deliği zehirlenmesi konusunda neler yapılmış ve işe yaramamış, değiştirmek zorunda kalmış, bir sürü para kazanmış, onları anlatıyor. Biz de onlara da devam ederiz şimdi birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 ve onun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.39, şimdi yakında 40 olacak. Ve biz bir acele, muazzam da bir koşu kopartıp devam ettiriyoruz. Tuhaf bir durum var. Yani aciliyetin bir türlü kabul edilmediği, buna karşılık da bilim dünyasından özellikle birbirinin peşi sıra muazzam sayıda önemli araştırmanın ne kadar az vaktimiz kaldığını ve tedbir almak hala elimizdeyken harekete geçmemizin şart olduğunu söyleyen raporlar peş peşe geliyor. Şimdi işte bu şey çok önemli, biraz önce sözünü ettiğimiz rapora rastladık. Daha doğrusu rapor da değil, bir küçük yazıdan ibaret. Ama yani olduğu gibi ortaya, vaziyetin vahametini tamamen ortaya koyan bir yazı. Guardian'da yayınlandı. Roland Geyer imzasını taşıyor. Kendisi Bren Okulu, Çevre Bilimleri ve İdare Fakültesi, Kaliforniya'da Santa Barbara Üniversitesi'nde profesör ve yeni de bir kitap yayınlamak üzere olduğu açıklanıyor. The Business of Less diye, daha az her şeyi tüketmenin iş idaresi diye şey yapıyor. Yani şirketlerin ve ev hanelerinin tehlikedeki gezegen üzerindeki şeyi de birkaç ay sonra yayınlanacakmış, açıklanıyor kitabı. Roland Geyer diyor ki, yani zaman bitmek üzere diyor. Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini tutturmak için bayağı ciddi problemlerimiz var diyor. Katastrofik, feci bir iklim değişikliğinin feci sonuçlarına ulaşmadan, yani özellikle de hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 2018 özel raporu 420 gigaton milyar ton karbondioksitlik bir kalan bütçemiz olduğunu, bu da 1,5 derece endüstri öncesi çağına göre 1,5 derecelik ısınmayı önlemek için 3/2'lik %67'lik bir şansımız olduğunu söylüyor ki bunun üzerindeki hesaplar da bazı şeyleri hiç hesaba katmadan yapılmış. Yani bu kalan karbon bütçemiz 2018'in başında tiktak başladı ve bu vahim uyarıya rağmen dünya 40 gigaton yılda karbondioksit salmaya devam ediyor, emisyonda bulunmaya. Yani başka türlü söyleyecek olursak, başka bir ifadeyle, şu anda bütün dünyada karbondioksit salımlarını ve sera gazı dediğimiz atmosferdeki zararlı gazları, küresel ısıtmaya yol açan gazları azaltmak için alınan tedbirlerin çalışmadığını gösteriyor. Onun için de çok net diyor. Fosil yakıtları yasaklama, tümden yasaklama zamanıdır. Ve hiçbir şekilde diyor şeyler olamaz. Yani cap and trade dedikleri, işte tavan ve ticaret gibi adlar konuyor ona. Vergilerle, offsetlerle, telafi mekanizmalarıyla ya da karbonu yakalama ve gömme gibi tekniklerle henüz gerçekleşmemiş ve ne zaman gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belli olmayan şeylerle olamaz. Sadece yasaklarla olur diyor ve önemli 3 tane örnek vermiş. İklim değişikliğinden önce 2 örnek. Birisi kurşunlu gaz. Ta 1923'te General Motors ve Standard Oil New Jersey firmaları etil şirketi kuruyorlar, Ethyl Corporation, ve son derece zehirli tetra etil kurşun, tel diye şey yapılıyor. Antinok etkisi, yani vuruntu kesici bir madde buluyorlar. Ve hemen arkasından da hem tıbbi doktorlar hem de kamu sağlığı uzmanları uyarıyorlar. Yani kronik bir zehirlenme olacaktır kurşun zehirlenmesi diyor. Ama şirket devam ediyor. Biz kesin kanıtı yok öldürmenin filan diyor, öyle zehirlemenin. Ve 1960'larda tel, bütün tel diye kısaltılıyor bu tetraetil kurşun, bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzin istasyonlarında vardı ve bütün yeryüzüne yayılıyordu. Ama bazı insanları müthiş zengin etti, bazı insanları da müthiş hasta etti ve kurşun zehirlenmesi konusunda muazzam seviyelere ulaştı ve 60 yıl sürdü bunun zehirlenmenin önlenmesi ve bütün dünyada yasaklanması için çalışmalar. Ve yasaktan sonra insan kanındaki kurşun seviyeleri ve çevredeki hemen hızla düşmeye başladı diyor. Bu birinci örnek. İkinci örnekte klorofluorokarbon denilen CFC denen gazların durumu. O da 1923'te 1930'da 1923 öbürü içindi, tel içindi. 1930'da General Motors gene ve DuPont firmaları Kinetic Chemical Company diye bir şey kuruyorlar ve bu CFC'leri, yani klorofluorokarbonları, hem buzdolaplarında hem aerosol durumlarında ve Freon adı altında, şirket adı altında, böyle özgürlük çağrıştıran bir isim altında, işte soğutmada, hava serinletmede, ısıtmada ve spreylerde kullanılıyor. Muazzam bir ticari başarı, çok büyük paralar kazanılıyor ama aradan geçen 35 yıl içinde, 40, yani yarım yüzyıl içinde diyelim, bilim insanları açıkça gösteriyorlar ki klorofluorokarbonlar stratosferde birikiyor ve ozon tabakasını zayıflatıyor. Ozon deliği denen şeye yol açıyor ki insanları, hayvanları ve bitkileri aşırı ultraviyole, mor ötesi ışınlarına, güneşin, maruz bırakıyor. DuPont şirketi yeterli kanıt yok diyor. bunu ispat edecek direniyor ama sonunda Montreal protokolü Montreal ya da yapılıyor 1987'de ve yavaş yavaş şimdi ozon tabakası düzelmeye başladı ama çok yavaş bir süreç ve tehlikelerle dolu. Üçüncüsü de insan kaynaklı iklim değişikliği. Bu hem kurşun zehirlenmesinden hem de stratosferdeki ozon azalmasından çok daha önemli bir şey diyor ve IPCC raporunu tekrarlıyor, işte anlatıyor ve tekrar yasaklamanın tam zamanıdır diyor. Ve birçok örnek de gösteriyor. 30 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinde yenilenebilir portföy standartları ve fosil yakıtların elektrik kullanımında ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Yani güneş ve rüzgar enerjisi kesinlikle dünyadaki en ucuz enerji, elektrik enerjisi, hatta herhangi bir kredi vermeden, destek, sübvansiyon vermeden de diyor. Ve özellikle de en büyük tehlike olarak görülen işte batarya yenilemesi, güneşin çıkmadığı, olmadığı gecelerde ve rüzgarın esmediği dönemlerde ki batarya biriktirmek gerekiyor. Onlar da o kadar şey oldu ki elektrikli araçlarda ki batarya şeyi kullan, akü zamanı bütün içten yakıtlı araçların şeyinden de ucuza gelmeye başladı. Yani şu anda artık yasaklamaktan başka hiçbir şey düşünülemez ama bu yolda gidilmiyor diyor. Çok ilginç aslında. Ve bunlar en iklim değişikliğinin en kötü etkilerini düzeltmek için girişilecek önemli adımlar. Ama pek çok adım var. Hepsi yapılabilir. Yani Kaliforniya valisinin çıkarttıkları, eyalet senatoda çıkan yasaklamalar falan. Hepsi önemli. İşte bütün elektrikli arabalara geçmesi ama doğal gazın işte kullanılmasının mesela giderilmesi, binalarda artık doğal gaz kullanılmayıp güneş ve diğer enerji, alternatif enerjilere, yenilenebilir enerjilere geçilmesi gerekir. Bunların hepsi önemli ama önümüzdeki adım kesinlikle bütün dünyada fosil yakıtların yasaklanmasıdır. Yani aslında bakılırsa bunu yapmadan yapamayız, başaramayız diyor. Engellenemez diyor. İlginç bir, çok netlikte bir yazı. Evet, aslında bir yandan çok net ama bir yandan bir eksiği var. Bence bu yazının, daha doğrusu bu hareket içerisinde de bir tartışma. Yine Almanya örneğine döneceğim ama nükleer santralden vazgeçtiğinizde nükleer şirketlerine parasını vermek uygulama var. Şimdi fosil yakıt şirketleri dediğimiz 100 milyarlarca dolar dünya genelinde şirketler. Zaten gezegenin canına okuyan, büyük zararlar veren, hatta yüz binlerin ölümüne sebep olan şirketler. Bu şirketlerin kamusallaştırılması ve fosil yakıt kullanımı yasaklanması, evet. Ama bunların karşılığının verilmesi aynı 2008 krizi sonrası bankaların kurtarılması gibi bir şey olur. Kemer sıkma politikaları demek anlamına geliyor işçiler için, yoksullar için, dünyanın yoksul kesimi için. Dolayısıyla iklim adaleti açısından bakacak olursak bu şirketler kamusallaştırılsın, 5 kuruş para da verilmesin, zaten bütün dünyaya zarar verdiler. Evet, bu da söyleniyor yani. Ayrıca nükleer santrallere, evet, gidip kapatılmasına karşı büyük sübvansiyonlar veriliyor. Zarar giderim hesapları. Ama mesela şimdi şey ortaya çıktı, bir de yeni bir araştırma daha. O da Guardian'da vardı. İnsanın gene hayretler içinde bırakacak haberlerden biri, şoke edici bir şey. Fransız Polinezyası adı verilen sömürgesinde yürüttüğü nükleer denemeler, madem nükleer dedin, yeni gizli yazışmalar da ortaya çıkarılmış. 193 nükleer deneme yapmış 1966 ile 96 arasında. 30 yıl içinde 200'e yakın nükleer deneme, Mururoa ve Fangataufa atollerinde, mercanlarında, Polinezya'da. Ve 41'de atmosfer testi yapmış 1974'e kadar. Bütün yerel halkı, çalışanları ve Fransız askerlerini de orada çalışmaya yardım eden Fransız askerlerini de yüksek seviyede radyasyona tabi tutan şimdi ortaya çıkıyor ki yanlış hesaplanmış, çok daha yüksekmiş. Tahiti'de mesela %40 daha kontaminasyon hesaplanıyor şimdi. On binlerce kişi daha resmen test kurban olmuş, deneme, nükleer deneme. Yani Papeete diye Fransız Polinezya'sının başkenti 80 bin nüfusu ile tam anlamıyla bir tehlike, muazzam yükselen sayıda kanser vakalarına rastlanmış. Ama bunlar şimdi açıklanıyor işte, inanılmaz evet. Yani. Daha birkaç gün önce Fransa'nın yine Cezayir'de, bir diğer sömürgesi Afrika'daki, 17 ayrı nükleer deneme yaptığı söylenmişti. Avustralya'da biliyoruz yerlilerin yaşadığı bölgelerde bu daha önce nükleer denemeler yapılmış. Çin özellikle Uygurların yaşadığı bölgede yapıyor. Yani böyle sömürgecilikle nükleer denemeler arasında da ve ırkçılıkla tabii böyle bir ilişki var. Evet, yani insanlar. Hem atom bulutları, atomik bulutlar, hem yerdeki toksik zehirli tozlar, hem de bulaşı radyasyonunu parçacıkları içine nefes alırken içine almaktan dolayı, ve en önemlisi de yağmur sularıyla kontamine olmuş yağmur sularını kullanmaktan, içmekten büyük hastalıklar 3 kat filan ilk hesaplara göre. Yani ilk denemede 1966'daki Aldebaran'da 3 kat kontaminasyon varmış. Ama şimdi açıklıyorlar bunları ve açıklamak zorunda kaldıkları için de gizli belgeler açığa çıkarılmış sivil toplum şeyleri arasında. Yani şoke edici bir şey yani. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Nükleer Düzenleme Kurumu'nun KHK'sını iptal etti ama iptal kararının resmi gazetede yayınlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesi çok sorunlu bulunuyor hukukçular tarafından. Şok edici bir durum da öyle. Sen bir başka araştırmadan bahsediyordun. Evet, iklim değişiminin etkileri üzerine yeni bir araştırma yapılmış. Geophysical Research Letters'da yayınlanıyor bu araştırma. İlginç, yaz mevsimi, daha doğrusu mevsimlerin nasıl değiştiğini anlatıyor. Özellikle daha dünyada 4 mevsimin görüldüğü bölgelere bakmışlar. Avrupa ağırlıklı bir araştırma bu. Şöyle bir sonuca varılmış, yapılan araştırma sonucu. Artık giderek 4 mevsim yerini 2 mevsime doğru bırakıyor. Onun da sıcaklıkları değişiyor. Yaz mevsimi 6 aya kadar çıkacak gibi duruyor şu 2100 yılına kadar, eğer bu trend devam ederse demişler. Yaptıkları da şu araştırmada, 1952 ile 2011 yıllarındaki günlük sıcaklık değişimlerine bakmışlar. Daha doğrusu sıcaklıkları ölçmüşler ve buna göre deniyor ki 1952 ile 2011 yılı arasında yaz mevsimi ortalama 78 günden 95 güne uzadı. 50 yıllık bir süre içerisinde neredeyse. Kış mevsimi ise 76 günden 73 güne düştü. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda daralma var. Ve bunlar daha çok yaz mevsiminin süresini uzatıyor. Böyle giderse 2100 yılında 6 ay neredeyse yaz olacak deniyor. Buna zaten dayanılamayacağı açıkça ortada, ama biz Ay'a, Mars'a ve başka uzay cisimlerine gezileri düzenlemeye devam edebiliriz. Ve çok şoke edici bir şey haberi daha önce de vermiştik ama bu meyanda bir kez daha tekrarlayayım ben de. Yani yeni verilere göre insanlık dünyanın yağmur ormanlarının asıl bütün karbondioksit salımını kontrol eden, yutak olan yağmur ormanlarının 1/3'ünü ya tamamen yok etmiş ya da kısmen zarara uğratmış olduğu da ortaya çıkmıştı. O da Rainforest Foundation Norway'den, RFN diye adlandırılan bir sivil toplum kuruluşunun bilgileriydi. Onu da söylemiştik ama burada bir kez daha tekrarlamakta durumun ciddiyeti açısından yarar var. Bir de şoke edici yeni alarm zili ver. Dünya Sağlık Örgütü'nden kadına yönelik şiddet, bugün fazla bahsetme fırsatımız olamadı ama ne kadar yaygın olduğunu, dünyada her üç kadından biri yaşamlarının bir noktasında fiziki ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyan bir rapor. Yani pandemide, özellikle Covid-19 pandemisinde, salgında bu oran daha da artmış. Hakikaten tüyler ürpertici rakamlar veriliyor bunlar. Bu zaten pandemi dönemini kapsamıyor bir de. Onu da söylemişler. Yani pandemi evet. döneminde daha da artmıştır. 2000-2018 arasında yapılan çok geniş kapsamlı bir araştırma. Bu dünyanın en büyük araştırmalarından bir tanesi herhalde deniyor. Bütün ülkelerden çok sayıda kadınla yapılmış ve üçte biri şiddete her maruz kaldı. Her üç kadından biri, yani hayatlarının bir noktasında. Yani pandemide bu oranın da çok daha arttığı, evet, araştırmada bu hesaba katılmıyor tabii, yani katılamıyor daha doğrusu. Ama çok ciddi bir şey, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün BBC haberi bu da. Bunun bir ortalama olduğunu hatırlatmak lazım. Yani birçok, dünyanın birçok ülkesinde üçte birden daha fazla. Bazı yerlerde daha az, ki ortalama üçte bir oluyor. Örneğin Güney Asya coğrafyasında ikide bir, yani %50. %50'si her iki kadından biri. Raporun, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunun yazarlarından Claudia Garcia Moreno da bu sayılar gerçekten şok edici. Ve bu şiddeti önlemeleri için hükümetlerin alarm zilleri çalmalı demiş. Yani tam anlamıyla alarm zillerinin hem iklim hem eşitlik, adaletsizlik, cinsler arası adaletsizlik başta olmak üzere eşitsizlikler üzerinde ciddi çağrılar var. Ama Ayasofya'nın baş imamı aynı fikirde değil. Mehmet Boynukalın profesör. İbadethaneye dönüştürdükten sonra Ayasofya'ya baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşımda bulunmuş ve cinayet cinayettir demiş. Medyayı kadın cinayetlerini gündeme getirdiği için eleştirmiş. Sürekli kadın cinayetleri vurgusu yaparsanız kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır demiş. Ya sloganik bu, lafını çok sevdim. O kadar acayip ki gerçekten bu tarz açıklamalar. Bu hatırlarsınız Amerika'daki Black Lives Matter hareketine evet. karşı da beyazlar All Lives Matter, yani bütün hayatlar değerlidir diye çıkıyorlardı. Siyahlar onların pankartlarını tabii yırtıyorlardı. Sanki böyle çok makul bir cümleymiş gibi söyleniyor ama üstünlüklerini devam ettirmeye yönelik evet. kavramlar, genelde uydurma şeyler oluyor bunlar. Yani sloganik lafı hakikaten akılda kalacak yeni bir terim. Terminoloji haznemize yeni bir katkıda bulunmuş profesör. İşte çocuk hakları örgütünden de şok edici bir araştırma ve uyarı var. Hemen onu da söyleyelim. Suriye'den kaçmak zorunda kalan her 3 çocuktan biri geri dönmemek ve Suriye dışında bir ülkede yaşamak istiyormuş. Kendi ülkesinde yaşamak istemiyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de sen şeyden bahsettin, Black Lives Matter'dan, siyah hayatlar önemlidir. 13 yaşındaki siyah bir öğrenci işkence ve zorbalığa uğramış arkadaşlar. Ortaokul öğrencisi ve yatılı kaldığı okul takımındaki arkadaşları tarafından, yatılı kaldığı futbol takımında zorla idrar içirmişler ve videosu da çekilmiş. Çocuğun annesi o anlara ait videoyu paylaşmış. Irkçılık da böyle. Bir de göçmenlerden bahsederken, Hırvatistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin savaş yıllarından kalma mayına yakalandıkları infilak etmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi. Bu da gezegeninden insan manzaraları diyebiliriz. Kim? Yani hakikaten bu şekilde hala binlerce mayın varmış bu arada. Evet, var. Evet, esas itibariyle bu. Bir de bir başka gimde Myanmar cuntası muazzam şiddet devam ediyor orada. Meksika'da, Filipinler'de ve Myanmar'da da Papa sormuştu ya Musul'da IŞİD'e bu silahları kim satıyor diye. Çin'in de tarafı olduğu Uluslararası Soykırım Önleme Anlaşması Sözleşmesi'nin öngördüğü 5 koşulun 5'ini de çiğnediği açık. Ayaklar altına aldığı söylenmiş. Çin bunu yalanlıyor tabii. Tayland'da da bir bakan kendisine soru soran gazetecilere kızmış. Gözlerine gözlerine dezenfektan sıkmış. Bu da bir gim. Gezegeninde insan manzaraları. Hapşırsaymış mesela. Evet. Türkiye'de Covid vaka ve vefat sayıları da yeniden yükselmeye geçti. Yani onu da söylememizde fayda var. Yani açık gazete programı bitene kadar eğer uzatmaları da kullanırsak 6'ya yakın insanı kaybedeceğiz gibi bir hesap çıkıyor maalesef ortaya. Myanmar cuntası da darbeyi aklamak için İsrail'i ünlü bir lobiciyle anlaşmış. Bu da çok... Dünya Myanmar ordusunu yanlış anlıyor diye de açıklama yapmış zaten ilk işi olarak. Hemen işinin başına koşmuş yani. Evet, ünlü lobiciymiş. Ari Ben Menashe, İsrailli biri. Güzel bir dünya... Kanadalı aynı zamanda bu arada. Güzel, peki burada bir ara verelim ve Cengiz Aktar'la konuşalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhaba. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Bu Tayland'ı... Günaydın Özdeş. Bu ne oluyor, bu Tayland çok ilginç. Peki çocuklara ne olmuş, gazetecilere? Hangi gazetecilere? Dezenfektan sıkılan gazeteciler. Ha, Tayland. Tamam, ben Myanmar. Hiçbir şey olmamış tabii. Myanmar'da gazeteci falan kalmadı canım. Hastalanmayacaklar artık. Evet. Hayır. Allah Allah. Bir şey olmuyor. Belli değil yani. Üstelik sordukları soru da şu. Bakanlıklara kimin getirilebileceğini sormuşlar. Yeni bir herhalde hükümet olacakmış. Kızmış. Bana niye böyle sorular soruyorsunuz diye. Tayland Başbakanı dezenfektan sıkmış. Başka sorum yok demiş. Güzel. Türkiye iyi yani. Baksana. Böyle. Evet. Yani beterin beteri daha, var. Daha kötüleri evet. De var. Şimdi efendim Avrupa Konseyi'nde dün başlayan, bugün süren, yarın da devam edecek olan Bakanlar Komitesi toplantısı var. Ve gündem maddesi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan ülkeler, neden uygulamadıkları, nasıl uygulayacakları ile ilgili uzun bir toplantı Bakanlar Komitesi, ama bakanlar katılmıyor tabii. Bakanların temsilcileri olan Strasbourg'da mukim oturan daimi temsilciler katılıyor. O 47 ülkenin hepsi de katılmıyordur herhalde. Çünkü İHAM kararlarını uygulayanlar da var. Onlar katılmıyor olabilirler toplantıya. Neyse. Şimdi Avrupa Konseyi'nden hiç bahsetmiyoruz tabii, daha ziyade Avrupa Birliği. Nedense zaten artık Türkiye'nin Avrupa Birliği ile pek bir ilişkisi de kalmadı, ama Avrupa Konseyi aslında ilginç, çünkü yani Türkiye'yi bir kere izlemeye almış olan bir kurum, insan hakları ihlalleri ve genelde Avrupa normları değerlerine aykırı hareket ettiği nedeniyle, hem de Nisan 2017'den bu yana, yani 4 senedir 9 ülkeyle birlikte, bunlar da çok insan haklarına duyarlı ülkeler, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Ermenistan, Moldavya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna. Nasıl? Lig? Ekip nasıl? Evet. Zayıf bir demokrasi. Ama üstelik, güçlü devletler. Ama güçlü bunların devletler. Hepsi üstelik bunların hepsi yani Sovyet sonrası Avrupa Konseyi'ne üye olmuş ülkeler. O yüzden Türkiye ise kurucu olarak geçen, ama tam anlamıyla öyle değildir. Mayıs 1949'da kuruldu Avrupa Konseyi. Türkiye Yunanistan'la birlikte Ağustos ayında üye oldu ama kurucu diye geçer. Ama yani bunlarla birlikte anılıyor olması pek hoş değil. Maria Pejcinović Buric, yeni genel sekreter, çok daha aklı başında bir yönetici. Sürekli Türkiye ile ilgili demeç veriyor. Dunja Mijatović, insan haklarından sorumlu komiser, o da Avrupa Konseyi'nin, o da öyle boşnak. Kararların uygulanması ve neden uygulanmadığı ile ilgili. İşkenceyi Önleme Komitesi'nin raporlarını aşağı yukarı biliyoruz. Türkiye ile ilgili hiç hoş olmayan, hatta mide bulandırıcı şeyler söylüyorlar. Bu yolsuzluğa karşı devletler heyeti var, GRECO adı. Bu 2019'da diyor ki 32 tane öneri verdik diyor bu yolsuzluğu önlemek konusunda. Bunun sadece ikisini yerine getirdiniz diyor Türkiye'ye. Bu İHAM başkanı var biliyorsunuz. Üstelik Türkiye dostu, geldi gitti Mardinlere kadar gitti, okul açılışları yaptı falan. Spano, Robert Spano biliyorsunuz. O bile Türkiye'yi işaret etti bu yılın başında mutat toplantısında. İHAM'ın başvurularda artış şampiyonu Türkiye'de, yani mahkemeye ve de ihlallerde de ikinci sırada. Şimdi bugün ve yarın yapılan toplantıda özellikle Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili bir nevi savunma yapacak Türkiye. Osman Kavala'dan başlarsak, bu üç örgüt, üç sivil toplum kuruluşu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, Türkiye'nin AİHM'in Kavala'yı serbest bırak kararına bariz bir şekilde kayıtsız kalması dolayısıyla Bakanlar Komitesi'ne çağrıda bulundu geçen gün ve bir Türkiye'ye karşı ihlal süreci başlatılmalıdır diyor. Şimdi tam öyle değil tabii, mümkün değil maalesef, bu aşamada değil en azından. Çünkü Osman Kavala ile ilgili bir eylem planı sundu Türkiye bu toplantıya. 42 sayfa. Hukuk nasıl katledilir görmek isteyen okuyabilir İngilizce bir metin. Ve kabaca şunu söylüyor: Osman Kavala AİHM kararı kapsamında bir suçtan tutuklu değildir diyor. Ve AİHM kararı 312 ile, TCK 312 ile ilgilidir diyor. Bu sonlandırıldı zaten diyor. Şimdiki tutukluk hali ise TCK'nın bu siyasal ve askeri casusluk suçları ile ilgili 328. maddesi temeline dayalı olduğunu iddia ediyor. Ve bu yeni tutukluk halinin AİHM kararı kapsamına girmediğini savunuyor. Osman Kavala neredeyse işte 3,5 yıldır hapiste biliyorsunuz ve bir mektup yazdı mahkemeye. Ya bir mahkemeye diyorum, Bakanlar Komitesi'ne, yani bu toplantıya hitaben ve bunların tamamen gerçek üstü kurgular olduğunu söylüyor Osman mektubunda. Şimdi AYM'nin, yani Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala konusunda gerekçeli kararını henüz açıklamamış olması nedeniyle bu şu sırada Cereyana'dan toplantıda bir önceki kararın ötesine yani daha farklı bir karar çıkması mümkün gözükmüyor maalesef. Ve dediğim gibi eylem planı sunuyor. Ondan sonra bu eylem planlarından sonra bir dahaki toplantıda eylem raporları sorusu sunulacak. Yani ben eylem planının şurasını uyguladım diye. Yani amiyane tabiriyle ölme eşeğim ölme derler ya, tam o. Yani böyle bir kabus durum Osman Kavala ile ilgili şey bu. Yani içinde gelinen yer, ona bir yere gelindiği yok tabii ama maalesef şey bu. Şimdi evet, bu, Osman Kavala'nın kendisi de artık gerçekte yayınlandı galiba. Bu Reuters haber ajansına verdiği bir yazılı şey var, ifade var. Yani 3 yılı aşkın bir süredir gittikçe daha koyulaşan hukuksuzluklara maruz kalmış. Bu sırada yürütülmekte olan başka siyasi davaları da gözlemiş biri olarak siyaset-yargı ilişkilerinin geleceği konusunda da çok iyimser olamıyorum. Öncelikli olanın siyasi gücü ellerinde tutanların hukuk normlarının evrensel olduğunu, evrensel nitelikte olduğunu, hukuk kurallarının uygulanmasında ayrımcılık yapılamayacağını kabul etmeleri olduğuna inanıyorum demiş ve yargının durumunun da trajik olduğunu altını çizmiş. O Bakanlar Komitesi'ne yazdığı mektup bu, senin söylediğin. Evet. Demin adı neydi? Aynı şey. Reuters'ın sorularını yanıtlamış. Bu orada söylemiş. E tabii aynı şey. Tabii. Yani o mektuptan alıntılar onlar. Mektubun içeriği o, aşağı yukarı. Neyse yani evet, neyse değil de yani gelinen yer hakikaten içler acısı. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili son çağrı Aralık 2020'deydi Avrupa Konseyi'nden. Bugün ahim kararını niye infaz etmediğiyle ilgili bilgilendirme yapacak. Daha eylem planı bile sunmuyor yani. O aşamada bile değil. Neden infaz etmediğini anlatacak. Şöyle diyor. Türk makamları olarak başvuranın mevcut tutukluluğu aynı Osman Kavala için olduğu gibi isnat edilen başka bir suça dayanmaktadır. Ve mahkemenin kararına göre icra edilen ihlali tespit eden denetim devam ediyor diyor. Ayrıca bu gerçek başvuru sahibi ve kendisi tarafından kabul edilmektedir diyor, bir de hakikaten utanmadan. Mahkemenin kendisi ve mahkeme hükümete yeni bir başvuruda bulunmuştur. Şu anda hükümetin gözlemlerini hazırlama sürecindedir diyor. Hükümet gözlemlerini hazırlama sürecindedir. Yani biliyorsunuz artık ahimle böyle bir ping pong oyunu gibi işte ahim bir karar alıyor, hop yeni bir suç üretiliyor, hop o ama sizin kararınızın dahilinde değildir diyor. Ya oradan bırakabiliriz ama bırakamıyoruz çünkü yeni bir suç çıktı ortaya bu arada diyor. Her ikisiyle de ilgili şey bu, tavır bu. Şimdi de Ahmet Altan var tabii ama onun dosyası bekletiliyor. Ahim'in önüne bile gelmiyor biliyorsunuz. Yani büyük daireye gelemiyor Ahmet Altan'ın başvurusu bir türlü. Neden olduğunu da tahmin edebilirsiniz tabii yani. Birileri orada bloke ediyor onu. Oraya gelmesini. Yani. Şimdi yani buradan ne çıkar Selahattin Demirtaş'la ilgili? İşte kararın yerine getirilmesi gerektiği çağrısı çıkar, o kadar tabii. Bu arada dünya kadar kurum, gene sivil toplum kuruluşu, işte yere Human Rights Watch, Osman için olduğu gibi İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, İnsan Hakları Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İfade Özgürlüğü Derneği, bunların hepsi Bakanlar Komitesi'ne gene mektup yazdılar ve Demirtaş'ın serbest bırakılması ve hakkındaki suçlamaların düşürülmesi için. Şimdi bu ilk mektupta, yani Osman Kavala için yazılan mektupta, bu Türkiye'nin ihlal süreci başlatılması çağrısı, bu çok zor bir şey tabii bunu hayata geçirmek. Bir kere 47 üyenin 3'te 2 çoğunluğu gerekiyor. Bir de tabii karar çıkması lazım, daha karar aşamasında bile değiliz yani. 47 ülkenin 3'te 2 oy çoğunluğu çok zor tabii. Ama imkansız da değil. Azerbaycan'ın meşhur bir muhalif politikacısı İgor Mamadov vardı. Evet. Hatırlarsınız, bu mümkün yani, ama yani işin oraya gelmesi için daha bir yıl falan gerekiyor yani. Durum bu. Avrupa Konseyi ile ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu. Avrupa Birliği meselesinde de daha ona var, 25-27'de mutat zirve var. Yıl orta, yani dönem ortası zirvesi Brüksel'de. Burada bu sık sık konuştuğumuz olumlu gündem ele alınacak. Şimdi içini dolduruyorlar, işte o torbayı dolduruyorlar, neyle dolduruyorlarsa. Bu arada işte telefonlar ediliyor sağa sola. Macron ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı. Ne istiyorsa artık, yani Macron'un sekreteryası görüşmenin notunu bile yayınlamadı. Yani dolayısıyla hakikaten pek bir şey görüşmemişler herhalde. Ama bu Galatasaray Üniversitesi meselesinde bir gelişme olduğu anlaşılıyor o telefondan sonra. Oradaki Fransız hocaların oturumlarını... Çalışma izni uzamış değil mi? Evet, çalışma ve oturma izinleri uzadı ama hepsinin değil ve çok kısa da süreler için. Tabii onlardan B2 seviyesinde Türkçe testi istiyorlar artık. Ve bu Fransa'daki Türkiye'den yollanan Türkçe hocalarının akıbetiyle alakalı aslında. Çünkü o programı bitirdi Fransa geçen sonbaharda. O yollanan öğretmenlerin çoğu Ankara'dan sadakat normları uyarınca yollandıkları için ne olduklarını, ne anlattıklarını ve çocuklara neler anlatabileceklerini tahmin edebiliyorsunuz tabii. Bu süreç, yani bu faaliyet bitti. Bunun karşılığında da Galatasaray Üniversitesi'ne yönelik bir nevi misilleme yapıldı yani. Onunla ilgili bir gelişme olmuş işte. Senin de söylediğin gibi Ömer. Birkaç hocanın izni uzatılmış ama hepsinin değil. Evet, bu sınavı şu ana kadar 6 Fransız akademisyenin geçtiği bildirildi diyor. Euronews'un evet. Haberi bu. İyi de. Gerisinde daha 6 ya da 7 sayılarının 6 ya da 7 olduğu tahmin edilen Fransız akademisyenlere hala çalışma izni verilmediği de ortaya çıkmış. Ama Erdoğan-Macron görüşmesinden sonra bu tam bir nota, senin de ve dediğin gibi tam bir not, çalışma notu verilmediği halde tahmin edebiliriz ki zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var demişti. Demek iyileşmiş Macron. Yani bilmiyoruz vallahi. Yani ya o kadar afaki şeyler konuşmuşlar ki belli ilgili. Bir önceki görüşmede bize hakaret etmeyi bıraktılar. Deniyordu. En büyük onu diyen bu. Dışişleri Bakanı ama Macron'un kendisi, evet, değil, evet. Yani en azından. Fakat şöyle var şimdi, yani rüya görmemek lazım. Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler o kadar karmaşık ve sorunlu ki, yani Fransa'nın Yunanistan ilişkisi var, Fransa'nın Libya'ya bakışı var, Fransa'nın Sahra'daki mevcudiyeti var, Fransa'nın Rojava'daki mevcudiyeti var, yani say say bitmez. Dolayısıyla yani hiçbir şekilde Mısır'la olan ilişkiler o kadar değil tabii, yani ilişki iyi, yani Sisi Paris'e gitti, doğru söylüyorsun ama yani zaten Türkiye açısından Fransa ile tabii yani Türkiye ile Fransa'nın yani bir hakikaten o kadar çok sorun var ki bunlar zaten telefonda halledilecek şeyler değil. Bir de şimdi bu da tuhaf. Yani bu Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız hocaların oturumunu Cumhurbaşkanı'ndan nasıl konuşur yani? Bu seviyede konuşulacak bir şey mi bu Allah aşkına yani? Ya dolayısıyla artık diplomasinin, özellikle Türkiye'deki diplomasinin ne hale geldiğini de gösteriyor bize yani. Bu bırak bakan seviyesini, bu memur seviyesinde halledilecek bir şey, bir sorunsa tabii. Ama tabii bu teknik bir sorun değil mesele, yani siyasi bir mesele. O yüzden zaten bu o seviyede halledilebiliyor. O da işte ne kadar halledildiyse. Şimdi bu insan hakları eylem şeysi neydi onun adı? Eylem planı, o uygulamada değil mi o? Evet. 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren insan hakları eylem planı belgesi. Şeysi. Ne, nasıl gidiyor o? İyi mi? Gayet iyi. Evet, tamam. Rıza Türmen bunun bir insan hakları eylem planı olmadığı kanaatinde etraflı bir yazı yazmış T24'te onu bugün. Onu biliyorum. Ama şimdi paylaşacak zamanımız olmadı maalesef. Ama yarın belki üzerinde dururuz. Ama yani ya insanlar da hiçbir şeyden memnun olmuyor. Adamlar o kadar evet. Çalıştı etti 2 senedir değil mi? Neydi? Hazırladılar. Şimdi onu satmaya çalışıyorlar işte Avrupa'da. Yani biz böyle bir plan hazırladık. Sakın ola ki bize yaptırım falan getirmeyin. 25-27 ya 25-26 Mart'taki Mutat zirvede işte herhalde Merkel'le falan da bunu görüşüyorlar zaten. Merkel'e işte bakın ben biz böyle güzel cici bir plan yaptık. İnsan hakları artık düzeldi falan diyorlar herhalde. Macron'a da benzer şeyler söylemiştir ama Macron tam anlamıyla peki ikna olmamış herhalde. Evet, yani temel sorunlara doğru tanıyı koyan ve bu sorunlara somut çözüm önerileri içeren bir eylem planı yapılabilirdi. Yapılmamış diyor Rıza Türmen, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı, hukukçu. Onun yerine son derece yaygın, sorun olsun olmasın her konuyu içeren ama hiçbir soruna somut çözüm getirmeyen, devletin hiçbir taahhüdü altına girmediği bir plan hazırlamış. Bu eylem tabii. Planının insan hakları, hukuk devleti konularında bir farkındalık yaratmasını beklemek iyimserlik olur diyor. Ama orada tabii ben şeyim yani aslında o amaçlar ilkelere bayıldım yani. Fakat arada unuttukları var mesela dünya yuvarlaktır, güneşin etrafında döner falan öyle şeyler yoktu mesela onları unutmuşlar. Acaba bir dahaki bir gözden geçirmede... Dünya yuvarlak olduğunda. Yani evet tabii çünkü öyle diyor insan hakları insanın hakkıdır falan gibi laflar var orada böyle tamam. Şahane yani tabii 1948 insan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nden alınmış. Evet, zaten evet, hepsi de değil. Çok 30 maddedir o. Kaldı. Bir de Libya dedin ona da siz uzattınız. Değinebilir miyiz? Siz lafı uzattınız. Geç girdik. Biz uzattık. Ben de bir kabahattım. Evet. Şimdi Libya'da meclis orta yerde, Sirte'de toplanıyor. Yani ne Tobruk'ta, ne Bingazi'de, doğuda, ne de batıdaki Trablus'ta toplanıyor. Ortada, Sirte'de toplanıyor. Bugün oylama yapılacaktı fakat yarına kaldı. Bu arada tabii bir yani seçilen iki şahsiyetin yani konsey başkanıyla başbakanın seçilmek için oy satın aldıkları ile ilgili bir skandal patladı bu arada. Bir kadın grubu bunu ortaya çıkardı. Fakat bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Çok karışık. Yani ne olduğu belli değil. Büyük baskı var batılı ülkelerden. Ve bu şeyin hükümetin, çünkü hükümet çıktı ortaya. Yani bir bakanlar kim olduğu belli. Yani Tayland'da gibi değil yani özdeş. Ondan sonra orada şimdi oylanacak bu. Bakalım ne olacak? Yani çünkü bu yeni hükümet eski hükümetin imzaladığı akitlere sahip çıkma iddiasında. Özellikle Türkiye ile ilgili imzalanan bu deniz, o abuk sabuk böyle bu batıya doğru giden bir deniz sınırı anlaşması vardı ya, o geçerlidir falan diyor. Yani bakalım ne olacak ama bir çok bilinmeyen var. Yeni bir Birleşmiş Milletler temsilcisi var, Jan Kubiš. O sağa sola gidiyor, Ankara'ya da geldi zaten. Yarın belli olacak. Bakanlar Kurulu'nun onaylanıp onaylanmadı. Herhalde onaylanacak öyle gözüküyor ama ondan sonra ne olacak? Esas o belli değil. Çünkü tek ordu gerekiyor. Tek ordu gerekiyor. Orada bir büyük sorun var. Ordu da doğuda. Şimdi o batıdaki çapulcuları orduya nasıl dahil edecekler? O Suriyeli kelle alıcı cihatçılar ne olacak falan? Bütün bunlar devasa bir sorun olarak yeni idarenin önünde duruyor. Durum budur. Evet, ben zamanında bekliyoruz. Bu sefer şarkıyı Özdeş seçti bu duruma uygun olarak. O söylesin. Peki. Bu Libya'daki seçimler karmaşası üzerinden genel olarak dünyadaki darbeler, seçim sonuçlarını kabul etmeyen liderler vesaire. Bununla dalga geçen biraz The Four Man grubu What Did You Do on Election Day? Seçim günü ne yapmıştın diyecek bize. Güzel. Ya hadi çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. What Did You Do on Election Day? Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.30-3 dakika geçiyor. 9.33 ve biraz önce söylemeye çalıştığımız gibi, sunumunu yapmaya çalıştığımız gibi iki konuğumuz da var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve bir yeni yayınlanan Kültür Politikaları Raporu Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat Raporu'nun yazarı Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hande Paker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bu 11. rapor galiba, değil mi? Bu 9. raporumuz. 9. kültür politikaları raporu. Evet, yanlış söyledim ben. Evet, 2011 yılında ilkini yayınlamıştık. O günden bugüne bu 9 etti. Evet ve bu sefer tabii bizim de Açık Radyo olarak uzun yıllardan beri üzerinde durduğumuz çağında en önemli, belki de insanlık tarihinin, gezegen tarihinin en önemli sorunlarından biri, birincisi olduğunu düşündüğümüz ekolojik kriz konu oluyor. O açıdan ilginç ve önemli. Bir de ekolojik dönüşüm için kültür ve sanatın rolü ne olabilir konusu da ayrıca büyük bir önem taşıyor. Lütfen bize biraz bilgi verir misiniz? Çok teşekkürler. Evet, sizin çok uzun yıllardır zaten konu ettiğiniz bu mesele hakkında, yaşadığımız gezegenin bugününü, geleceğini tehdit eden ekolojik krize karşı değişim yolunda, dönüşüm yolunda yaratıcı sektörlerin, kültür sanat alanının bileşenlerinin de hem kendi pratiklerini dönüştürme sorumluluğu var, hem de bu alanda çıkaracakları güçlü bir ses var aslında. Dolayısıyla da biz bu yaratıcı seslerin daha da gür duyulacağı koşulları sağlamak niyetiyle bu dönüşüm sürecinde yapılabilecekleri hep birlikte tartışmak üzere ve daha da önemlisi aslında kültür sanat alanının bütün bileşenlerine, yani bütün disiplinleriyle kültür sanat sektörünün paydaşlarına çevre hareketinden gelen bu köklü geleneği, ekseni hatırlatmak, yapılabilecekler üzerine bir tartışma sürecini başlatmak niyetiyle yola çıktık. Sürdürülebilirlik kavramını ele almayı uzun zamandır düşünüyorduk. Bunu ele alırken de en doğru eksenin, sevgili Hande'nin bu raporda ele aldığı eksen olduğuna karar verdik. Bir, ekolojik ayak izini küçültme yolunda yapabileceklerimiz. İki, aslında bu yaratıcı ifadeleri konuya dikkat çekmek için nasıl daha güçlü bir şekilde dillendireceğimiz. İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları zaten kültür ve sanat alanında politika üretmek üzere, yani yerel düzeyde özellikle veya ulusal düzeyde oluşturulacak politikalara ihtiyaçlardan yola çıkan bir zemin oluşturmak üzere var. Araştırmalarla, yayınlarla, toplantılarla konuda bir, yani bu tip konularda bir platform, zemin oluşturmak derdimiz. Dolayısıyla da bu kültür politikalarının da en öncelikli, acil konularından biri gibi düşünerek böyle bir rapor sürecine girdik. Peki Özlem Hanım, ben bir de şeyi de sorayım şimdi. Özellikle dünyanın dört bir tarafında, hatta burada kesinlikle Türkiye'de de uzantıları aynı şekilde görülüyor. Bu hareket artık bir gençlerin, hatta çocuk diyebileceğimiz yaştaki kişilerin çok kararlı ve güçlü bir mücadelesi olarak çıkıyor. Başı onlar çekiyorlar ve büyükleri de haklı olarak, biz büyükleri diyeyim, yeterli siyasi kararı ve harekete geçme eylemini gerçekleştirmemekle suçluyorlar. Burada sizin bu İKSV'nin yeni kültür politikaları raporu doğrultusunda nasıl bir bağ kurulabilir bu genç hareketle? Hı hı. Bunu da sorabilir miyim? Elbette. Kesinlikle oradan bizim de sözü devralmak değil ama onların gücüne yaratıcı ifadelerle güç katmak gibi bir sorumluluğumuz var. Birincisi faaliyet gösterdiğimiz bütün alanlarda aslında bu yaratıcı ifadeleri tetikleyerek olabilir. Yani programlamaya, içeriye bunu konu etmeye vesile olarak. Örneğin işte bizim çocuklara ve gençlere yönelik programlarımız kapsamında iklim okuryazarlığını kültürel okuryazarlıkla birleştireceğimiz yaratıcı programlar önemli bunun için. İKSV alt kat öğrenme ve etkileşim alanında bir stop motion atölyesi üzerine 14-18 yaş arasındaki gençler şu anda bunu tema edinerek bir takım filmler çekiyorlar. Hem stop motion film yapmayı öğrenirken hem de yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız, gezegenin geleceği konusunda aslında ürettikleri filmleri İstanbul Film Festivali'nin de sosyal medya kanallarından duyurma imkanı bulacaklar. Biz onların sesine kendi kanallarımızı açarak aslında ses vermiş olacağız. Buna benzer yaratıcı ifadeden kastım, buna benzer üretimleri tetiklemek ilk adım gibi görünüyor bana. Ama İstanbul Bienali'nin içinde de, İstanbul Tasarım Bienali'nde de, geri kalan bütün disiplinlerde de hem yapılmış hem de daha fazla yapılabilecek şey olduğunu düşünüyorum deyip sözü belki Hande'ye bırakabilirim. Ben de hemen şunu ekleyeyim. Evet, lütfen. Aslında çocukların ve gençlerin sokağa çıkması, Greta Thunberg'in başlattığı okul grevleriyle ve sembolize ettiği yeni gençlik hareketiyle bize iklim krizini durdurmak için çok ciddi bir toplumsal talep olduğunu gösteriyor. Ve bu anlamda da çocukların sözünü dinlemek çok önemli. Mesela Greta bu konuda farkındalık arttıkça bir değişim, dönüşüm olabileceğini söylüyor. Çünkü insanlar fark etmeye başladıkça, birbiriyle bağlantılar kurdukça politika yapıcılar üzerindeki baskı da artacaktır. Aslında elimizdeki tek araç da bu diyor. Dolayısıyla bu raporun biz biraz bu bağlantıları arttırmak ve bu tartışmayı özellikle de kendi bulunduğumuz yerelde açmak için hazırladık. Bir de şey de güzel bence, Greta çok ilham veriyor çeşitli sanatçılara. Böyle pek çok eser var. Mesela tabii Açık Radyo dinleyicisinin çok aşina olduğu bir konuşması var Greta Thunberg'in. Birleşmiş Milletler'de yaptığı How Dare You diye, işte bu ne cüret diye biraz liderleri fırçaladı. Onu mesela pek çok farklı sanat eserine dönüştürmüş durumdalar. Böyle bir ilham da alıyor sanatçılar hareketlerden. Bir yandan da iklim hareketiyle kültür sanat dünyası arasında çok sıkı bağlar kurulmaya başlamış durumda. Bunlar da giderek artıyor. Bu da dönüşüm için çok önemli. Çünkü hem kültürel bir dönüşüm gerektiğini düşünüyoruz, raporda da öyle söylüyoruz zaten. Hem de tabii siyasal bir dönüşüm. Bunlar da biraz el ele gidiyor. El ele gittikçe de etkisi artıyor. Evet, yani Naomi Klein de bu konular üzerinde çok uzun süreden beri Şok Doktrini, hatta ondan önce No Logo adlı kitaplarıyla evet, dünyada çok ses evet getirmiş olan yazar ve aktivist Naomi Klein da yeni bir kitlesel ve kuşaklar arası, nesiller arası harekete ihtiyacımız var, bunu yaratmak zorundayız diyorlar ve genç aktivistler bu kendi işlerinin yaşlılara, kendilerinden büyüklere, erişkinlere umut vermek olduğu gibi bir fikre sahip değiller. Katiyen bunu kabul etmiyorlar. Aslında çocukluklarının bu kadar önemli bir bölümünü feda etmek zorunda kalmaları büsbütün, yani biz daha büyük yetişkin kuşakların liderliği onlardan almamız gerektiğini de açıkça gösteriyor diyor. Yani onlar sadece örnek olabilirler demiş Naomi Klein, yoksa niye onlara bırakalım ki bütün şeyi diyor yani. Evet, o da biraz evet, zaten iklim adaletsizliğini perçinleyen bir şey oluyor. Evet, bu peki sizin bu rapor doğrultusunda hazırlanacak gerek sanat gerekse başka kültür dalında bazı örnekler var mı? Önümüzdeki Biennale yansıyabilecek mesela kültür sanat. İstanbul bir iki senede bir yapılan evet. Önemli İstanbul Biennale'ne biraz da onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Yani Biennaller bunu doğası gereği işte uzun yıllardır zaten konu ediniyor ya temalarında ya işte ele aldıkları işlerde. Önümüzdeki dönemde yapılması gereken şeylerden birinin yani bir programlamada evet bunu konu etmeye devam etmek ama bir yandan da rapor boyunca Hande'nin de sıkça dile getirdiği gibi bir kültürel değişim yani iş yapma biçimlerinde, pratiklerinde de bir dönüşüm, değişim arayıcı olduğunu düşünüyoruz, arayışı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki İstanbul Bienali hem bu konuları ele alacak, evet, ama bir yandan da işte yerelde üretimi destekleyerek, zanaatkarlarla sanatçıları o kentte buluşturarak veya işte zamanlamayı farklı şekilde kurgulayarak İstanbul Bienali bittikten sonra da devam edecek işbirliklerinin, kalıcı işbirliklerinin yolunu açarak sürdürülebilirlik konusuna farklı şekillerde de katkıda bulunmaya gayret edecek. Kendi ekolojik ayak izini küçültme konusunda iş biçimini değiştirerek atacağı adımlar aslında en önemlisi olacaktır diye düşünüyoruz. Yani bu bir uzun süreç, bunu biliyoruz. Cesur kararları almayı gerektirdiğini de biliyoruz. Sadece bir Biennale'in teması yapmak yeterli olmayacaktır. Kurumsal olarak aslında bu cesur kararları nasıl alabiliriz? Neresinden başlayıp gerçekten uzun soluklu bir dönüşümü yakalayabiliriz diye aradığımız bir dönemdeyiz. İKSV'nin 3 yıllık stratejik planının odağına aslında bu dönüşüm konusunu yerleştirmiş durumdayız. Sadece Biennallerde değil, festivallerde de aslında hem ayak izi konusunda hem bunu gündeme taşıma konusunda yapılabilecekler üzerinde topyekin düşünmeye başladık. Burada sorumluluğumuzun farkındayız diyelim. Evet, yani demin bir kez daha Naomi Klein'e dönersek genç nesle yeni bir onları mobilize edecek, seferberliğini artırabilecek bazı önerileri bulunduran yeni bir kitap da çıkmış durumda. How to Change Everything diye. Çünkü zaten gençlerin bu ekolojik mücadelede başı çeken gençlerin en önde taşıdıkları pankartlardan bir tanesinde işte iklimi değil sistemi değiştir şeklinde gayet radikal bir mesaj vardı ve bu genç neslin çocukların bayağı ciddi bir şekilde radikalleşmekte olduğu görülüyor. Bunun buna katkıda bulunabilir mi sizin çalışmalarınız sanatsal ve kültürel açıdan nasıl düşünüyorsunuz? Yani evet şunu yani kısaca sadece söyleyeceğim Hande sonra bırakırım sana. Yaratıcı endüstrilerin doğasında zaten kültürel değerleri şekillendirmek var. Yani bu ne demek? İnsanların hislerini, verdiği kararları etkileyen bir alandan bahsediyoruz. Olağanüstü bir potansiyele sahip. En karmaşık konuları aslında farklı biçimlerde anlatma gücüne sahip. Yani dolayısıyla da bu olumlu değişim için gençlerle birlikte hareket ederek kamuoyunun gündemine daha etkili, daha güçlü biçimde raporlarla veya bilim insanlarının sözleriyle veya iklim haberciliği kapsamında sizin yıllardır söylediğiniz sözlere bir de başka biçimlerde, başka ifadelerde katkıda bulunarak bu değişimi tetikleyecek, doğru politikaların uygulanması için ısrarcı olacak bir kültür sanat dünyasına ihtiyacımız var. Burada başta da söylediğim gibi çevre hareketinden hem öğreneceklerimiz var hem de oraya katacağımız bir güç var. Raporda da bunun bolca örneği var. Belki Hande biraz İngiltere ve Hollanda'dan bu bağlamda bahsetmek isteyebilir. Ondan önce şunu da ekleyeyim. Yani bu anlatma biçimleri hakikaten çok önemli. İnsanlara dokunan şekillerde ekolojik krizi aktarabilmek ve dönüşüm için ne yapmamız gerektiğini aktarabilmek. Bir kere kültür sanat aktörleri burada çok önemli bir rol oynuyor ve bu daha iyi anlatıldıkça herhalde harekete de güç verecek bir şey olacaktır. Çünkü çok daha fazla insan tarafından sahiplenilecektir. Yani hareketler gücünü zaten kitlesel destekten alıyorlar. Bu kitlesel desteğin yaygınlaşması için aslında tam da kültür sanat bu rolü oynayabilir. Ve bunu da oynadığını da görüyoruz. Çünkü yeni pratikler geliştiriyorlar harekete güç verecek. Mesela işte katılımı arttırmaya çalışıyorlar. Kesişimselliği vurguluyorlar ki gençlik hareketinin de önem verdiği bir şey bu. Zaten iklim adaleti kendi içinde çeşitli adaletsizliklerin nasıl kesiştiğine vurgu yapan bir kavram. Dolayısıyla kültür sanat aktörleri de bunu öne çıkarıyor ve bu adaletsizlikleri birlikte nasıl giderilebileceğini anlamaya çalışıyor. Herkes söz sahibi oldukça iklim krizini de daha çok sahiplenip, yani öyle bir şey var hakikaten, çünkü problemi sahiplenmeden harekete geçmek mümkün olmuyor. Evet. Uzaklarda bir problem değil bu. Bizim hayatımızı, günlük hayatımızı, geleceğimizi ilgilendiren bir problem ve kültür sanat aktörleri de yerelde çalışarak, işte müşterekler etrafında örgütlenerek, katılımcılığı destekleyerek daha fazla insanın bu işin içine girmesine vesile olarak bu dönüşüme ve dolayısıyla iklim hareketinin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyorlar. Evet, ben de şeyi hatırladım mesela, biz 2019 sonlarına doğru, daha doğrusu 2019 yılının ortalarından başlayarak Açık Radyo'nun 50. yayın döneminde de rast gelen bir dönemde mesela bu Greta Thunberg ve diğer aktivist çocukların hareketlerinden esinlenerek mesela bir resim sergisi önerisinde bulunmuştuk çocuklara. Yani resim, bu konuda ne düşünüyorsunuz? İklim değişikliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bize örnekler gönderir misiniz dedik. Ve hepimizi gerçekten şaşırtan olağanüstü çarpıcılıkta ve sanatsal anlamda da söylüyorum, derinlemesine etkinlikte resimlerle dolup taştı ortalık. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Yani yeterince meseleyi baştan kavramamış olduğumuzda bir kez daha böylece ortaya çıkmıştı yani. Çok bu tarz şeyler de çok etkili oluyor. Yani resim sanatı üzerine hikaye yazan çocuklar da oldu mesela. Kitap çıkan çocuklar da oldu bu konuda. Evet. Çok ilginç yani, radyoyu karakter alan ama mesele radyo falan değil, doğrudan doğruya bu ciddi iklimle mücadele, iklim yıkımını önlemeye yönelik şeyler oluyordu. Yani bu önemli bir fırsat, hem sizin rapor hem de Bienal çalışmaları İKSV'nin. Evet. Bunu hızlandırmak, yani çok az zaman var çünkü, hızlandırmak için önemli bir fırsat gibi geliyor bana, ne dersiniz? Evet, öyle. Hem de yani çocuklar dediğiniz gibi zaten konuya gayet hakim. Bizden çok daha iyi bir şekilde kavrayıp benimsiyorlar. Sanırım kültür sanat aktörlerinin yapmaya çalıştığı şey aynı şeyi büyükler için de gerçekleştirmek. Yani sanat yoluyla bu meselenin içine çekmek. Demin Özlem örneklerden bahsetmemişti, unuttum bu arada, ama çok hızlıca bir örnek vereyim mesela. Amsterdam'da bir uluslararası sergi platformu var. Orada bir park içerisinde çalışıyor, Zone to Source diye. Ve orada sanatçılar parkın içinde işleri üzerinde çalışıyorlar ve parka gelen ziyaretçiler de sanat yoluyla bu işleri hem konuşuyorlar ama aynı zamanda işler de ekolojik krizle ilgili olduğu için onun üstüne de konuşmuş oluyorlar. Böyle pek çok farklı karşılaşma mümkün oluyor. Aynı zamanda da böyle programlar düzenliyor. İnsanlar hem parkı ziyaret edip doğayı yaşıyorlar ya da tecrübe ediyorlar. Ve hem de bunu sanat yoluyla yapıyorlar. Dolayısıyla farklı şekillerde üzerine düşünmüş oluyorlar. Evet, belediyelerle de ortak çalışmalara giriyorlar galiba, değil mi? Bu mesela Hollanda'da da sözünü ettiniz ama Britanya'dan da bazı örnekler var galiba. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Evet, tabii. Yani belediyeler, bazı belediyeler çok aktif. Yani Hollanda'da da öyle, İngiltere'de de öyle. Biraz o yüzden zaten bu şeye bakmayı seçtik, bu bağlama bakmayı seçtik. İngiltere'de de yine İngiltere'de daha uzun zamandır aslında iklim krizi üzerine çalışan pek çok kültür kurumu var. Farklı girişimler var. Hemen söyleyeyim, hani en tanıdık bilinen Julie's Bicycle diye. Yani pek çok şey yapıyorlar. Hem ekolojik ayak izini azaltmak için kültür sanat kurumlarına destek veriyorlar. Sertifikalar geliştirmiş durumdalar. Araçlar geliştirmiş durumdalar. Hem de iklim adaleti fikrinin yaygınlaşması, işte daha fazla insana ulaşması için çeşitli hem ulusal hem ulus ötesi bağlar kuruyorlar, toplantılar düzenliyorlar. Hem de şimdi COP, 26. COP geliyor. Bunun çerçevesinde de mesela pek çok farkındalığı artırmaya yönelik, daha fazla insana ulaşmaya yönelik festival ve programlar düzenliyorlar. Her iki eksende de çalışıyorlar. Hem de politika yapımına da etki ediyorlar. Çünkü İngiltere Sanat Konseyi ile birlikte çalışıyorlar mesela uzun yıllardır. Ve bu işbirliğinin sonucunda İngiltere Sanat Konseyi fonlama kriterlerinin arasına ekolojik ayak izini düşürmek için atılan adımları da bir kriter olarak benimsedi. Dünyada ilk defa böyle bir şey oluyor. Yani oradan fon almak isteyen kültür kurumları mutlaka ekolojik ayak izini nasıl düşürdüklerine dair raporlama yapmak zorundalar. Evet, ekolojik ayak izini düşürmek tabii bireylerin bireylere öncelikle şey yapılan bir durum. Bireylere öncelik tanıyan bir durum ama öte yandan da bunun bir siyasi karar alıcıları zorlamak için de sanatın kullanımına örnek olması da ayrıca çarpıcı bir bilgi gibi geliyor bana yani. Evet, hem de yani kurumsal olarak da aslında ekolojik ayak izini üzerine çalışıyorlar. Yani enerji kullanımını azaltmak, dönüştürmek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmek, işte fosil yakıttan kurtulmak, atık yönetimi falan gibi binaların daha yeşil binalar haline getirilmesi gibi, yani sadece bireysel düzeyde değil, daha kurumsal olarak da yapılabiliyor. Evet, özellikle de bu yeşil prodüksiyonlar, sergiler, tiyatrolar, orkestralar, turneler gibi konular hakikaten bizim için de ilham verici olabilir. Raporun sonunda böyle belli onların kullandığı pratik araçlara dair de bir bölüm var. Yani Türkiye'de gerçekten bu alanda adım atmak isteyen kültür sanat dünyası, kurumları, kişiler için de bu önerileri Türkçeleştirerek belli oranda kazandırmaya çalıştık. Yani dönüşüm için atabilecekleri adımlar, bu özellikle uluslararası etkinliklerde, prodüksiyonlarda kültür sanat dünyası tekrar o günlere geri döndüğünde elbette yani bunlar yapılabiliyor olduğunda pandemi öncesi koşullara dönüp her şeyi aynı şekilde yapmak yerine zaten pandemi döneminde bütün pratiklerimizi gözden geçirdiğimiz bu dönemde aslında şimdi o cesur kararları alıp yapacağımız işlerin çevreye yaratacağı tahribatı da göz önünde bulundurarak organizasyonları da aslında bu yönde dönüştürmek gibi bir hedefimiz var. Özellikle Julie's Bicycle'ın da bu anlamda çokça pratik aracı var. Raporda da yer veriyoruz. Ben ama aynı zaman bu noktada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu pek raporda yer alan bir şey değil, sadece merak ettiğim için soruyorum. Çünkü zaman zaman bu aktivistler tarafından da eleştiri olarak getiriliyor. Sponsorları oluyor bu kültür sanat faaliyetlerinin ve birçoğunda fosil yakıt şirketlerinin yer aldığını da görüyoruz. Acaba fosil yakıt şirketleriyle sponsorluk ilişkileri konusunda sizce kültür sanat faaliyetlerinde bunlardan ya da bu sponsorluklardan kurtulma konusunda bir adım atılacak mıdır? Yani bu adımlar atılıyor aslında yavaş yavaş. Şimdi Türkiye özelinde söylemiyorum bunu ama bizim sahaya çalışması yaptığımız yerlerde bunun üzerine de tabii çok ciddi çalışma ve talep var. Mesela işte ne bileyim Tate'i fosil yakıtlardan kurtar diye bir kampanya vardı. Ya da işte Van Gogh'un Shell'le olan ilişkisini bitirmesi için. Ve bunlar yavaş yavaş gerçekleşiyor. Herhalde Türkiye'de de bunun üzerinde düşünülmeye başlanıyor. Çünkü bu işin özü tam da kalbinde duran bir mesele. bütün sivil toplum kuruluşları için fonlama çok dikkatli yaklaşmaları gereken bir mesele. Ama belki şunu söylemek mümkün, yani bu kopmanın yaşanması için olabilecek en iyi bağlamdayız. Yani Paris Anlaşması sonrası kömür ve yani özellikle fosil yakıtlar artık yavaş yavaş kirli bir şey haline gelmiş durumda. Yani zaten kirli de genel olarak kamuoyunun gözünde de böyle olmaya başladı artık. Ve dünyada çok ciddi bir trend var fosil yakıtlardan çıkış ile ilgili. Bunun Türkiye'ye de yansıyacağını ve bunu gerçekleştirmek için hakikaten bağlamın destekleyici olduğunu düşünüyorum. Evet, bu süreyi de bitirmek üzereyiz. Ben bir de şeyde Julie's Bicycle bisikleti ön plana alan araba, yani şehirde yaşama ve seyahat açısından böyle bir şey midir, nedir? Tam Julie's Bicycle üzerine konuşabilir miyiz? Çok özür dilerim. Ben bir an koptum. Ne üzerine konuşabilir miyiz dediğinizi duyamadım. Julie's Bicycle üzerine. Yani bu bir bisikletle mi ilgili bir şey? Taşıt aracı olarak yani. Julie's... Yok aslında yani kuruluş öyküsünde öyle bir restoranda buluştukları için bu ismi almışlar ve bunu kurmaya karar verdikleri için. İngiltere'de müzik sektöründe çalışan aktörlerin bir araya gelerek kurdukları bir kuruluş ve 10 yılı aşkın süredir ekolojik dönüşüm için çalışıyorlar. Bu konuda öncü bir kuruluş sayılır. Çünkü kültür sanat aktörlerinin ekolojik kriz üzerine düşünmeye başlamasına vesile olmuş bir kuruluş ve bu konuyla bu yönde adımlar atılması için hem işte dediğim gibi bu enerji dönüşümü, atıkların yönetimi falan gibi eksenlerde çalışıyorlar. Hem de bilgi üretimi, bilgi paylaşımı, yani araştırmada yapıyorlar. Farklı paydaşları bir araya getiriyorlar, ağlar kuruyorlar. Bu anlamda hem İngiltere içerisinde 300'den fazla kuruluşun ve girişimin bir araya geldiği bir ağ kurmuş durumdalar. Hem de ulus ötesi, yani Hollanda'da da herkes Julie's Bicycle'a bir şekilde ya çalışmıştı ya biliyordu. Başka ağları da var. Böyle iklim adaleti ekseninde çalışan bir kültürel kuruluş. Zaten hukuk çalışmaları da var. Bir sürü mahkemeye de verilen Fransa'da, Hollanda'da. Bu gençlerin gene Portekizlilerin de ülkeleri evet, sorumluluklarını yerine getirecek siyasetçileri zorlayan davaları da var ve ilginç gelişmeler de oluyor. Hepsini birden takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Süreyi bitirdik ama bunun devamını da getiririz zaten. İKSB'nin yeni bir kültür politikaları raporu çıktı. Ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat başlığı altında 2011'den bu yana yayımlanan raporlara bir yenisini eklediği İKSV'nin, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın. Oradan şeyleri de İKSV'nin Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve yeni raporun yazarı Bahçeşehir Üniversitesi'nden Hande Paker'le konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun yer verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bu şekilde de tamamlıyoruz. Bu sefer uzatmaları oynamayalım dedik. Zorlu bir gündem olduğunu bilmekle beraber bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen maske, mesafe, musluk ve havalandırma ilkelerini de ihmal etmeden hayata devam edelim. Yeniden yükselen birçok ülke arasında vaka ve vefat sayısının Türkiye'nin de olduğunu da unutmayalım. Dikkatli olalım lütfen. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh!